За цією роботою і застав сотника сам полковник Божич. Він приїхав навідати сестру, розповісти їй, що обставини склалися так. Із сотникуванням Коницькому доведеться розпрощатись, а застав мертве тіло. Заюшена кров'ю лежала Феліца, полковникова сестра, на долівці і не дихала. Варка сиділа у турів, слухала плакала. Ні горя, ні радості не було на обличчі. Просто плакала, та й годі. Чого тільки не плачуть жінки. Варці було гірко, що дочка не повернулася. Але те, що Уляна була жива і здорова, солодило душу. Про все розповів Данило. Утаїв лише при сторонніх, що дочка нарікала на матір, приревнувавши її до нього. Іншим разом скаже або і не скаже ніколи. А що ж робити? Глухо, коли всі переговорили, спитала Варка. Що робити? Знайти той монастир Хроловський та й забрати дитину. От і вся моя казка, радила баба Христина. Еге, трясти його матері нехай, поїхати і забрати, а? Хотів сказати Гафійка, прихрестився на образи. Христинка, правду каже, поїхати і забрати, еге. На тому й порішили. Рипнули двері, зайшов Карпо. Завітав, щоб попрощатися. Розповів про зустріч з Наталкою Розумихою та про дочку. І довго вона там служитиме, для чогось поцікавився Данило. Ще не знаю, відповів Карпо півтора лиха. До мого повернення, напевне. А чого ж ти приїздив? Чи й повірити, почав чоловік. Ні з того, ні з сього додому потягло. Та сни кілька ночей підряд такі снились, що не дай Боже нікому. То мати, то дочка в вагнюці якісь валяються. А це ж на хворість. Поїхав. Та й те сказати, дружина у мене там, Арзула, дитини жде. Подумав я, що скоро татарченя матиму. Та й по-християнську душу згадав. І так, повірите, шкода матері та дочки мені стало, що далеко вони від мене, хоч криком кричи. Арзула, насупився дід Петро. Татарка. Перехрестився, на образи плюнув. Дочка тут без батька гибіє, а він з татаркою трясся його матері нехай волочиться. 18 дівчині, 18 год, вважай, дома не був. Як це втямити? Я ж на Запорожжя пішов, коли Степаниді 3 роки було. Ходила вже, щебетала, виправдовувався Карпо. Щебетала, прикривив старий. То виходить 15. Справедлива ви людина, діду Петре. Люблю я вас, але послухайте. Набійся мені твоя любов, трясти його матері нехай. Люби басурманку, коли дочку християнську забув, як звати. Та ви тільки послухайте, і слухати не хочу. Тьфу! Плюнув, кинув з порога. А ще козак. І вийшов. Вогоняний чоловік. Замилувався дідом Данило. Піду і я, щоб цей вогонь та не прохолов дуже. Ще, бронь Боже, захорує. Хутенько вибігла вслід і баба Христина. Ха, нічого не скажеш. Скільки матір пам'ятаю, длубався у вусі Нечипір. Все життя за здоров'я батько опікується. А їм уже до ста добирається. Неспокійний характер. А Гафійка, говорили старі люди, спокійною і ніжною була. Все життя, згадують батько Гафійку, видно, любили. На Степаниду, казали, була схожа. Глянув на Карпа Нечипір. То що ж ти хотів сказати? Багато зараз не говоритиму, можливо, після. Залишивши матір із 3-річною Степанидою, подався я на Запорожжя. Світа побачити та слави козацької зажити. 2 роки пробув, аж мене споряджають у Чумачку, сіль з Криму на Січ возити. Раз поїхав, другий, третій, заробив дещицю, завелися грошики. Вирішив я ще кілька разів з'їздити і додому. Та за 4-м разом пограбували усю Чумачку кримці, людей побрали і мене в неволю продали. Цілих 10 літ пробув я на каторгах. І в дітей, і в батьків видно однаково. Скрушно похитала головою Секлетина. Не зовсім. Побатька аж 25 літ на галерах пробули. А як же ти звільнився? Цікавився Нечипір. Утік. Довго розповідати, як це сталося, але утік. Більше року рани на Запорожжі зачухував, а потім у похід на Кафу пішов і Арзулу здибав. Скільки ж ти вже з нею? 2 роки. Поки обжився, на господарство стягся, не їхати ж додому з порожніми руками, та ще й не самому. А так, так, стало заслона Секлетина. Не барися ж хоч тепер Степаниду лишаючи. А що ж Арзула чи як її? Добра вона до мене. Ніби виправдовувався чоловік. Додому в хутір привезти хочу. Усі сиділи мовчки, не знали, що радити. А Карпо півтора лиха звівся з лави, сказав. Хотів я тебе попрохати, Даниле. Навідуйся до моєї хижі. Доглянь, поки вернуся. Та навідуйся і до дочки, до Степанитки. Коли час вибереться? Одне слово. Порадь, заступися, коли що. Добре. Буркнув Данило, скоса зиркнувши на Варку, а в пам'яті вигулькнула Ульгана. Карпо півтора лиха попрощався з усіма, крім діда Петра, не знайшов ніде, і вийшов з гостинної хати. Бранне поле спало. Не лягав тільки дід Петро тієї ночі, коли у Варчине обійстя заявився сотник з 2 молодиками. Сидів дід у затінку, то й бачив, як зносили 2 скрині, якісь лантухи, завели у двір корову, повипускали курей, заїхали парокінною бричкою. Потім гайдуки сотникові полишили сотника самого. Нишпорив по двору, стиха нагукував. «Варко!» Ніхто не озивався. Випріг коней, завів у клуню, підняв якусь ганчірку, поніс у хату. З вікна випхнувся вогник. Дід Петро сидів, не спалося. Повновидий місяць яскраво освітлював обійстя Варчине, а дід сидів. Невдовзі сотник вийшов із хати, тримаючи під пахвою якогось вузлика. Знайшов заступа під хатою, тричі стукнув ним об землю, пильно розглядався навколо, ніби когось шукав. Ходив по городу туди, сюди, а потім, ніби щось пригадавши, швидко попрямував до Нечипорового тину, де росла акація. Відміряв 1 і 2 кроки в напрямку Варчиної хати і почав орудувати заступом. «Скарб закопує, трястя його матері нехай», – сказав подумки дід Петро. На місяць накотилася хмара, коли сотник закінчив роботу. Пішов у хату, і скоро хатина провалилася у пітьму. Зачекав дід Петро, підвівся, крекчучи, і пішов шукати свого заступа. Вранці дід упав на крижі. Ледве виходила його знахарка Улита, закликана бабою Христиною. «О, Господи, невже це смерть прийшла?» – казала з виголосом, витираючи плахтою глибоко запалі вологі очі. «Рано ще, не скигли. Тобі тільки щоб пара з рота йшла», – проскрипів дід Петро. І склепив повіки. Спитав. «А Данила нема?» «Нема, нема, лежи!» – замитушилася баба Христя. «Та й коли ж йому вернутися, якщо вчора лише поїхав з Варкою? Або що?» «Побачитись хочу». «Попрощатись!» – і заголосила. «Ой, людоньки, рятуйте душеньку мою! Помирає старий! Ой, на кого ж ти мене покидаєш? Та куди ж ти від'їжджаєш?» – гвалтувала. Сотник вийшов на гвалт, ходив по городу, утоптував непомітно землю недалеко від акації, посміхався. «Що з вами, тату?» – забіг до діда Петра Нечипір. «Принеси сину восклуні, мережатиму. Тьху!» Доїжджали до Києва. В дорозі знебулися так, що ледве ноги волочили, бо половину шляху доводилося йти пішака. Буланому не під силу було тягти 2 дебелих дядьків і Варку, лише спускаючись з гори сідали на візок усі 3. Переправившись через Дніпро, зупинилися недалеко від берега насупроти Видубицького монастиря. Данило подряпався на гору розпитати мніхів, де знаходиться академія, в котрій навчається Феофан-брат. Невже вони не знають Феофана? Ну, хай, може, і не знають. А академія де? Хоч тут пощастило, зустрів Данило брата. Нашвидку розповів, яка лиха година його сюди приперла. «Сталося, значить, таке», – бурмотів Феофан. «Ну що ж». По дорозі до монастиря Феофан захоплено розповідав братові про Григорія Сковороду, якого, як і Олексія Розума, взяли співаком до двору її імператорської величності. Взяли, а він пише, щоб вислали йому книги для вивчення грецької, єврейської, латинської мов, хоче читати в оригіналі Сенеку, Епікура, Плутарха, Платона, Арістотеля. Інші, мовляв, шукають чинів і багатства, а Сковорода – істини в науці. Намагається пізнати світ в собі і себе у світі. «Цікава людина», – скінчив про Сковороду Феофан. Данило слухав брата і мало що тямив. Стільки незрозумілих слів понаказував йому, аж дивно. Як вони в його голові тримаються? Дивився ясними, чесними очима і дивувався на брата. Феофан помітив, змовк. Ось і монастирська брама з віконечком у ній. Феофан рушив на розвідини, та всю мить заскреготала хвіртка. І вийшла струнка жінка у супроводі двох інших монашок. Данило кинувся, щоб розпитати про Уляну. Та заволували пси, залементували люди, і долинув дикий рик звірини. Не встигла незнайома монашка розглянутися, як з-за рогу вибіг бугаяка. Повільно переступаючи з ноги на ногу, люто ревів і коперсав рогом землю. Жінки стрибнули, наче кішки, назад, збилися докупи біля цегляної монастирської стіни. Бугай одрізав дорогу до хвіртки.